اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. هفته گذشته دارای مناسبت های سیاسی اجتماعی بسیار مهمیت اواخر هفته گذشته چهاردهم خرداد ماه حادثه اسفناک رحلت جانگداز بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام راحل و از سوی دیگر همی تاریخ سال روز انتخاب شدن مقام معظم رهبری از طرف مجلس خبرگان رهبری به منصب رهبری این ملت و قیادت پرارج انقلاب و نظام و تقبل این مسئولیت بسیار عظیم از طرف معظم الله که در همه اولین جلسه ای که در جمع ائمه جمعه سراسر کشور در دفتر ریاست جمهور که تا به حال مقام معظم رهبری مستقرت مطالب بسیار ارزندهی فرمایش کد و با کمال تواضع اذعانی فرمایند که من هیچگاه در وقتی دوران زندگی تا به حال هنچین خیالی من ذهن نیاد که من اگر برای حضرت امام حادثه پیش بیاد شاید من آیه منحصر به فردین جانشین قرار دیگ ببون فوق فوقی آنچه که منی قلب تها گاهی خطوری کتا گو منی قلب دل تها گذر کتا یا منی ذهن آنی خیالی حتا تا ای حد بودتا که من فکر کتا شاید بعد از حضرت امام رهبری این مملکت به شکل یک شورای تشکیل بی و اگر ای بین بید شورایی بید یعنی چند نفری به عنوان هیئت مدیره یا هیئت رئیسه ای کشور قرار بی هیئت رهبری ای کشور قرار بی که چند نفری به شکل یک مجموعه ای کشورا به صورت شورایی اداره بکنند فوقی منوت ذهنتها گاهی تصور کتا که شاید هم منا یکی از اعضای این شورا قرار بده این مسئولیت بسیار بزرگ و مهمی ولی حالا که از طرف خبرگان مجلس خبرگان رهبری من برای مسئولیت انتخاب کنه گفتگو طبق آیه قرآن کریم که تلاوتی فرمایند مقام معظم رهبری یا یحیی خذ الکتاب بقوه، این آیه تلاوت کو که خداوند متعال به حضرت یحیی علیه السلام خطاب کن که یحیی کتاب و دستور الهی و احکامی که خداوند متعال تی بعثت و نبوت بعد به تو دستور داتا مطابق آیان عمل کنه و دیگران وادار کنه، این کتابا به قوت بگیر، با نیرومندی و توانمندی در دستی بگیر. این فرمانتی که من هم سعی کنون در حد توان وقت این من پستا و این مسئولیتا در واقع این ذمه‌داری مسئولیت قیادت و رهبری جامعه اسلامی و نظام جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی من در حد توان و توانی که دارون اوتی تمام قوتا نیروا در نگهداری و انجام ای وظائف محوله بکار گرم. و باید تمام آحاد ملت هم همه پین که برای حضرت امام بعد از جدائی اظهار تأسف و آرزوی مغفرت و بلندی درجات کنند، برای مقام معظم رهبری هم بایستی دعای توفیق توانمندی کامل و جامع مطابق رضای خداوند متعال در راستای رهبری ای جامعه ای آحاد ملت من و شما تک تک وظیفه این که دعای بکنن. و یکی از وظایف خطباش این که برای مسئولین امر و برای رهبر جامعه توفیق خیر باید دعا بکنن، وگر نه در وقتی وظیفه ها کوتاهی شد. دعای خیر و آیانی رو به خیر حرکت کنند، آیانی به سوی صلاح و فلاح قدم چسکنند، معنیش این که جامعه، جامعه صالح، جامعه فالح و نجات یافته و جامعه راحت و آسوده، جامعه ساخته شده، جامعه اصلاح شده بی در واقع این دعا که من شما برای رهبری جامعه کنین، برای وطی خیر و صلاح و برای وطی جامعه خیر و صلاحی کنین. در یک جامعه مقام رهبری بسیار مهمه و اگر رهبری جامعه با قلب انسان در وجود انسان تشبیه کنگ بی کار افراطی نبوده. همانطور که قلب هر انسان تا زمانی که سلامت اند و آیه ضربان منظم برقرار اند، آ انسان وجود هستیم، آی حیات برقراریم، آی زندگی سالمیم، وقتی که در قلب یک فردی از لحاظ پزشکی خلل ایجاد ببی، بیماری ایجاد ببی، تمام بدن نه تنها بیماری که در مخاطره هلاکی و تباهی قرار گیری. و از لحاظ اصلاح و صلاح معنوی هم پیامبر اسلام علیه السلام در یک فرمایشی قلب باره مطلب بسیار جامع و ارزنده ارشاد فرمایی که الا ان فی الجسد مزغه اذا صلحت صلحت الجسد كله و اذا فسدت فسدت الجسد كله. ای مردم بزانید، متوجه ببین، الا با خبر بید، توجه داشته بید که در جسد و جسم هر یک از شما یک گوشت پاره ای ها که وقتی که یک گوشت پاره صالح ببی، سالم ببی، اصلاح ببی، تمام وجود و بدن صاحب این مزغه و این گوشت پاره صالح بی، رو به صلاح بی، رو به خیر بی. و اگر خدا نکرده این گوشت پاره در بدن شما فاسد ببی، خراب ببی، تمام اعضا و جوارح بدن شما فاسد بند و خراب بند. الا وهی القلب، او کما قال علیه السلام، با خبر ببی، باز فرمانی متوجه ببی که آ گوشتپاره که اینقدر اهمیت در بدن شما، در حیات شما، در صلاح و فلاح شما، در خیر و شر شما آیی مؤثر انت و نقش اساسی داری، آیی نام قلب این در وجود شما. پس ما این وظیفه‌ای که باید برای خیر و صلاح و سلامت و صحت و توفیق خیر رهبری معظم این نظام و بعد از آیی برای توفیق خیر تمام دست اندرکاران نظام و مسئولین دعای خیر بکنیم، آرزوی توفیق خیر بکنیم. همانطوری که تا این وقتی خداوند متعال در خیلی مقاطع در برابر استکبار، در برابر اسرائیل، در برابر صهیونیسم، در مقابل تمام ابر قدرتان و جهان خاران، در برابر ظالمان دنیا، ستم پیشگان، موزگیری های به حق و مناسبی که مقام معظم رهبری از جایگاه رهبری این ملت چوات نشان داد اگر حقین موزگیری کتا در تمام ای تاریخ معاصر بی نظیره. در حمایت از مظلومان، ستم پیش دیدگان، موزگیری ها در فترات مختلف هر کجای جهان مظلومی صدا بلند بوده برای حمایتی چیدی ما لبیک مقام معظم رهبری بلند بوده. اگر این ظلم زمانی برای مردم چچن بوده، همی به ما اگر برای مردم افغانستان بوده هم همینطور، هم برای مردم کشمیر بوده، همین بهم برای مردم لبنان و مردم فلسطین بوده که هستن تا به حال، همین به ما مرتب فریاد و ندای حمایت و پشتیبانی از مظلومان و ستم چشان و ستم دیدگان از طرف رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران بلند بوگه. و در حالی که تمام کشورهای مسلمان دنیای سربراهان مسلمان حتی در مواردی راه مسالمت، آشتی، صلح با استکبار و حتی بعضی ها اخیراً زمزمه مذاکره با آمریکاش حتی در داخل کشور مطرح کتگه، خب با این موزیگیری ها این صدا خاموش بود. لذا این روز از روزهای به یادگار ماندنی برای این ملت ها. همچنین 15 خرداد ما روز قیام خونین، این ملت قهرمان که با به خاطر لبه گفتن به ندای رهبر مذهبی و در آروز در مقابل تاغوت و شاهی که در ایران ارزش‌های دینی زیر پا گرفته است. براوتی آروچیین مذهبی صرفا مذهبی رهبر و رهنما که بعد از این مقاومت ها و تحمل سختی ها ناگواری ها حتی از کشور به در بوگ و سالها در کشورهای اجانب و همساده زندگی که نگا بعد الله تعالی از ثمره رهبری مذهبی و سیاسی هر دوتا توأم به شخصیت مقاوم دلیر شجاع و کسی که به خاطر اسلام هر لحظه فریادی بلندد، هر کجا که اسلام کنار جنگ بود، یهودیت در ایران جایگاه دیگ بود، امام فریاد بلند بود. ای مسلمان ها، اسلام در خطرین. و در بحث انگیزه های انقلاب و پیروزی نظام جمهوری اسلامی، خب آیانی که پادشتا مرحله دانشگاه رفته ایروته و درسی شونته در کتاب هایی که در این زمینه نویسه گوتگن آگاهند که چی چیزهایی عامل حرکت این ملت علیه رژیم گذشته و چه چیزهایی هم باعث پیروزی انقلاب اسلامی در مقابل طاغوت قرار گرفتن. به روحانیت اهانت بود، حتی آخر اهانت به حد رسه، اولا از طلبه شروع بود، از علما معمولی، روحانیت عموما، آخر اوج ای اهانت به شخص امام حتی متوجه بود. روزنامه اطلاعات با شماره مشخصی که هستندی او وقتی تا نسبت به امام چه یاویی های شروع کو و ایران بزرگترین مراکز تجاری و منابع ملی در دست اجنبیان و یهودیان و برای منافع یهود تبلیغات بهائیت، برای یهودیت تبلیغات در اختیار یهودیان تو، در اختیار غیر مسلمانان تو. با امریکا و آیی ولیده نامشروع اسرائیل رابطه تنگاتنگ برقرارد و اسرائیل جنایتکار علیه مردم ستم دیده فلسطین، نزدیکی میدان فلسطین امروز سفارت خانه داشت که بلا فاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این سفارت خانه به نام سفارت فلسطین تبدیل کنگ بود که تا حال برقراره. به هر حال این ملت با وفاهج وقتی و تی مهمی ایام سال روزهای مهم تاریخی روچانا که باعث تحریک جذبات خیر در ای جامعه و تحول در انسان من فراموش نکن. مروچگین آیه کریمه ای که توفیق تلاوت حاصل بود، قرآن عظیم، ای آیه کریمه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اقیم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین. خدای ذوالجلال امر و فرمان و خطاب ظاهرا متوجه رسول الله صلی الله علیه و سلم، این خطاب، این دستور، این فرمان، ولی وقتی که پیغمبر مخاطب یک امری بیت، مأمور به انجام یک وظیفه بیت، کسی که مادون پیغمبرین پایین تر از رتبه پیغمبرین. هر انسان مسلمان با امر از طرف خدا مأمور قرار گیری تا زمانی که امر خاص به پیغمبر میبین. بعضی دستورات در قرآن ها که مختص به شخص پیغمبران تنها، مثلا نمونه ای که شما برای شما متعجبی، نماز تهجد سحر فرض بودن در قرآن برای پیغمبر مخصوصه. و من اللیل فتهجد به نافله لك، برای ادگه مسلمانان نمازهای فرض پنجگان نمازند، ای پیغمبر برای تو یک فرض زائدی هستی. و آشی که تو شب پاسا بلند به بعد از وابا استراحتا بیدار ببه، تهجد سعی بکن، کوشش بکن و نماز سحر و تهجد بون. و ای حکم اضافی از احکام عمومی فرائض نماز برای عموم مردم ها، ایدگه مردم ها که برای تو کنگ بوتا و برای امتا پیغمبر علیه السلام یک سنتی قرار دهی. و یکی از افضلترین سنت ها و این نماز سحر تهجد، نماز ابرار، نماز انسان های مقدس و پاکیزه و با خدا، این که آن توفیق بی که این نماز ها ادا بکنه. اما خدای ذوالجلال با توجه بوت الطاف به عنوان یک فریضه بر عموم امت فرضی قرار نداد که اگر ترک بوچی امتا تارک فرض حساب مبا. اما رسول خدا علیه السلام با توجه به عظمت مقامی که الله پاک ویژگی که آیه عطا فرمانتا، بعضی دستورات ویژه هم به پیغمبر علیه السلام صادر بود. خب ادا گرچه خطاب به پیغمبر علیه السلام آیا پیغمبر سر نازل بودتا، ولی چونه که به من تو خطاب نهیم. اقم السلام، نماز بپا بدار، یعنی بپا دار. اگر نماز خدا نوشی نماز بکنید، یعنی نماز بپا دارید، یعنی نماز سبا سر پا ببی. همانطور که انسان قوت و توانمندی و نیرو و تمام سراپای وجود مظهر زمانی بید که آیی سرپا بوشتی، وجود کامل یک انسان، قد و قامتی، شکل و شمایلی و حتی اظهار نیرو و قدرت انسان و همه زمان بهتر کتنه کن که سرپا بوشتی. در حال نندگا نتو انسان از زورا بجند که اشتگی حالت از زورا جد کن. و زمانی که انسان نشته آیی تمام عیار مشخص نهیم برای بینندگان، لذا خداوشی نماز سرپا بداری، بوش داری نیتی نماز. یعنی چی؟ نماز به نحو کامل ادا بکنی، نماز باوتی شرائط و ارکان داخل و خارج نماز، فرائضی که قبل از نماز به عنوان مقدمات نمازن، آمادگی برای نمازن، که بدون ای آمادگی شروع در نماز درست نه. بدون وضو نماز شروع کنه درست نه؟ درست نه؟ درست نه نه؟ بلکه عمدن اگر کسی بغیر دزماز، بعضی که وقتی بعضی دوستان گوشن که نماز جنازه لاتی بی دزماز هم گونه که بی شریک بی چکه، همه یکین دوانا مرده که جنازه گندی و تی رفیق جنازه گندی و تی سنگتا گندی که تا سو بی گمان دره کدری کتی، سو بی گمان هم دیوانه، هم کارا، هم فکره، هم سفره، هم پیاله، توانمندی، زور ازمایی، تمام کمالاتی مجسمه ای زینا. و آیی خیال نهد که یا برابا حال یه ترسی که فلانی درد خیابانسا مطر یا جتو تمامی کو کارا، ماشین یا جتو کاری تمام بوتا، جنازه فلان ساتا چسته بی نو همه که عمری هن نماز نکوتا دزمازی همینی رون با امراهن تو گون ایودی نماز کن. اگه واقعا ترس خدا همین ساعت هم دلا بیه، اگه ما چم ترس مبین به قول بلوچانی بطلا دل ترس ببین، می دل تا واقعا وحشت از مرگ پیدا ببی، ترس از مرگ پیدا ببی، او وقتی برای حد اقل همی حادثه برای همه نصیحتا کافی، چنانکه بزرگان فرمانده کفا بالموت واعظا. صدها نه امثال من بلکه آنانی که واقعا سخنگو و موعظه‌گو و بوت مواعظه پایبند و عاملند درباره خیر و صلاح انسان، امور مصالح دنیا و آخرت برای انسان صحبت بکنند و کسی هم نصیحت بکنند، چی درستان این نصیحت ها، بهترین نصیحت در واقع مرگ، بهترین نصیحتگر موعظه و پندگو و پندگو بهترین مرگ مردنه که انسان وتی اقرانا هر کس وتی همسن و سالا گندی آی جنازه کو پانی سالا چستوی و ره سپار دیار خاموشان بی و زیر آوار سنگ و خاک دفن کنگ بی، باید یقین بکند که این حالت دیر یا زود منی سر هم پیش آیگی گی و برای این حالتات اقتدارکاتی آمادگیری انتظامی برای من لازمه و هیچ عقل که ذره عقل داشته ببی به فکر ننندید از آروچه آمنزله قبر تاریکی آمادگیری ها. لذا فرمانی که نمازا بپا بداری، یعنی ای طهارت وضو، طهارت لباس، طهارت بدن، طهارت مکان، جایی که نماز کنه پاک بعد پاک ببی، لباس پاک ببی، بدن پاک ببی، وضو داشته به غسل داشته به وقت نماز که داخل بی باشتی رو به قبله ببی وقتی در حال اختیار بتی، معذور نه، افتاده نه، در برابر دشمن نه، رو به قبله بوشته و با رعایت ارکان داخلی نماز، نماز فرض برای انسان سالم که سرپا اوشتاد کن نشتوکا جائز نه، بوشت قرائت در نماز، اوراد اذکاری که متعلق به نمازم به خوبی ادا کنگ ببا، رکوع سجده به خوبی به جای ارک ببی، همین مسجد غالبا دوشی مغربا نماز یک نماز گذاری این طرف نماز کو شی نماز نماز نه، ولی گاهی انسان حقیقتا بی حوصلگی کن و در واقع گناه کن که گناه گندیت و سکوت کن و گاهی من توار جنونو تذکر دیم یک روچی نماز عصر یکی همی پیم نماز کو که رکو سر چوب بگات بلند کن یه دماناو دره پا گاوت زمین دور ده و ده قومه درستن بعد از رکو توقفی مقصی لوتی مقدار سمی الله لمن حمده ربنا لک الحمد، راست ببه نو به سجده برو، حد اقل در سجده چون مستقر ببو که یک بار با تمانینیت توانه بتوانه بشه سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی و در رکوع سبحان ربی العظیم. خب بعد از سجده سر چست کنه الله اکبر جلسه گوشن شیر ننده، این نندگی که در میان دو سجده شینام جلسه ادا هم یک مقدار قرار بگیر یه لحظه فرض کن همین نندگی تها تو اگر بگوشه سبحان ربی العظیم یا سبحان الله گوشت خود بکره نو سر به سجده دوم بر اشی که سر نیمه بلنده از سجده اول از زمین دوباره دوریده به زمین، ای چه سجده ای چه نمازی. نبی اکرم علیه الصلاة والسلام مسجد که تشریف برد گاهی قبل از نماز یا بعد از نماز بعضی افراد خب ابتدای اسلامت بداوتت و یا با نشینی افراد دیر به آیه احکام رسند، حضرت اگر این رکگویی و موزگیری در مقابل هر کوتاهی امت مکتی مروچی دین ای به محفوظ نبود، علما هم بایستی افراد دیندار با دقت نظر داشته با هر کس مسئول اینگه شی نماز صحیح نه، شی کلمه صحیح نه، شی وضو درست نه، آیا به نحوه خوب تذکر بدهن. اما نحوه تذکر جنجال آفرین مبی، درگیری آور مبی، طوری برخورد مکن با آیی که احساس نفس تره بکشی که نه تو بهتره چنایی. هیچ وقتی اگر نصیحتگر و تا بهتر چی ادگران بزن و نصیحت بکن، ادگران بد تر از وقت بزن، بدش بزن حتی نه بدتر، این نصیحت کارگر نبی. نصیحت مانا خیرخواهی. تو دی فرزندا چه بهم تربیت کنه، چه بهم دست آی سرکشه، چه بهم آی خیر و صلاح و بهبود نمک حرکت کنه. هر فرد جامعه برا آدگه افراد جامعه یک نصیحتگر و خیرخواه بیبی در هر مرحله. و ایشی نمونه از پیامبر اسلام علیه السلام، از آی اهل بیت اطهار، آی صحابه ابرار و امت ائمه خدا و رهبران دینی ما نمونه های فراوان جلو چشمه. سبحان الله. خب نمونه ای از اندرزگوی و نحوه تذکر و پند دادن حضرات حسنین، لفظ حسنین وقتی که ما بشین یعنی حضرت سیدنا امام حسین و سیدنا امام حسن و سیدنا امام حسن و امام حسین رضی الله عنهما با هم که دوی بزرگواران برادر نامه گرن گوش است، حسنین رضی الله تعالی عنهما. این هر دو برادر بزرگوار کتابا نوشته که یک جای مسیری روگ است، یک شخصی وضو گرگد کنار یک نهری، یک آبی، یک چشمه جای ای واجه نظر جلب بو ای وضو طرفا که این مرد وضو صحیح نهیم، درست وضو نگیرگه. اشتادن تا مرد شد وضو فارغ بود، سلام علیک، احوال پرسی، به قول امروزی ها خسته نباشید، با نرمی نرمش، باز چطور راهنمایی کنه؟ آه مرد که فلان وضو هنچوش گیرم فلان ایرول آرول، نه ایردم نه، وجا تو عجب خوبی وضوی گفت، تو این وضوی که توگه ما چین وضو ما بلد نهیم، حالا تو مهربانی که بدار ما وضو گیره، می وضو تو مورد توجه قرار بده. کی بشی حضرت حسن، حضرت حسین، تو به فرد عادی می وضو مورد دقت نظر قرار بده، شاید جای اشتباهی ما کو ما را یاد تذکر بده، تو می وضو بررسی بکن. خیلی خوب، واجهان لگتن وضو گرگا مطابق سنت، مطابق طریقه اسلام. آه مرد متوجه بود، ای واجهان لوٹه منا یاد بدهن، ای واجهان لوٹه منا ای پیم تبلیغ بکنه، منا ای پیم نصیحت بکنه. شانی سیما جاهیه، شانی چهره نورانی مشخص کن که شان فهمیده یه مردم ها شانی وضو اشتباهه. واقعا وضو گرگه طریقه همشه که اشان گرگه من نوتی وضو تا اشتباه کتا اعتراف کن کشی جان الحمدلله که شما منا به وضو صحیح ها متوجه کو و به بهترین نحوی شما منا متوجه کو. خب گاهی یه طور نصیحت بهتر مؤثر بی و گاهی هم پیغمبر علیه السلام منصب نبوت جایگاه تا گنده که یه وقتی خشم فرمانی برای پی نافرمانی هم همیشه بزرگان گوشت درشتی و نرمی به هم در به هست، چون رغزن که جراح و مرهم نه هست. حدیث صحیح آیه تا که پیغمبر علیه السلام در میان لشکری یک راهی مسیری روگا، در میان راه یک ادهی معمولا پیش که بی حضرت همیشه در اواسط و آخرهای لشکر بخاطرشی که وتی سپاهی گو لشکریانا بپایی کسی نمنته و آنا جلو راه دور بده، یک ادهی جلو اتا شان متوجه بودن که وقت نماز تنگه، شاید ظهری وقت یا عصری وقت و آب جلو هستیم، ولی آب هم برای این همه لشکر یک پارگی کفاف نکن، نوبت به نوبت وضو گرگ روتی شام ادهی جلو رفتن سبقت که زود رفتن چون آجا جلو ترو لگتن آب سرا وضو گرگا و وضو تا اجل اجل وضویش که حتی پادانش که شوشت روات تا یا تا که تا تو اگر به دیستینگ و شگان که شاهان چود پادان سرا مسخ و دستش کشت و بسو دیگه آپم که پاده باد بشوده شوده که کاملش پادانش نشوشته کتن بازی افراده واجه چه پشتا متوجه بود که بازی پادان پادانی پشتی نیمک پینزانی پشتی نیمک پادانی آدیما شوشته ایدیم آنی همان نشوده که جاگا اسپیت اسپیت این توپیه که ورگین ظاهره که آپ نلگتا وقتی که پادا شوده آ جایی که آپی نلگی مشخص بی کدا آپ نلگتا و آقابهم تلوح امام بخاری روایت آتا که آنی پاشنها پشتی نیمگا او دا که آپ نرستگا بسبب عدم دقت و توجه در پادان شودگا آنی نشوشتگین جاگاهانی اسپیتی وشه برق جد توپیه کوا پیغمبر علیه السلام از همه دور کدیس با صدای بلند امام بخاری بابی آری در تربیت و تعلیم نحویا که گاهی معلم تواند و شاگردا نهی بجن تو تربیت بکن گاهی هم با ملائمت و گاهی با نرمی ادا پیغمبر نهی بجن ایک قصه آری پیغمبر از همه دور کدی با فریاد بلند تکرار کو سه مرتبه ویل للعقاب من النار ویل للعقاب من النار ویل للعقاب من النار اشم پادانی عقبان پشت پاشنیا پشتا که خوشکن تو وضو نا تمامش میں وضو کامل نہیں وضو نگبتا اشانا جہنم آتش تباہی و ویل در انتظار ہیں ویل و بدبختی آتش جہنم در انتظار ہیں شما برسی با ای حالت شما نماز ببی بی نمازی شما نماز قبول نہیں چون بید از مازی و جہنم شما را سوچی تو از بین با عربی مسئلہ رو چه نماز کو پیغمبر علیہ السلام نظر مبارک جلبا نماز تمام کو سلامی تر رہے واجہ توار جب حضرت فرمائے کہ صلی فانک لم تصلی برو دوبارہ نماز بان تو نماز نہ کوتا کو بیچارہ وتی پہم مطابق نماز کوتا ولی حضرت کو شکران تھی کہ نماز نماز نہ بوتا برو نماز بار کر دے یہ رب دوبارہ نماز کوتی حضرت متوجہ ہیں کہ نماز دوبارہ درست نہیں چرا چی درست نہیں قیام درست نہیں رکوع درست نه سجده درست نه جلسه و قومه درست نه آخر همین چیزانا که از دور گندگ بانا جلب توجه کنه سرا بجا چسکا بجا شیر نه جلسه نه قومه نماز نبی پیما حضرت آپ دو میبر آخر نمازی حالا اس کو واجه فرمائن پدا نماز بکن تی نماز نبوتا سومی رنده یا چارمی رنده نو مرد متوجه بی که در آئی طلب پیدا بی نه من چه سوال بکنم من نماز کیفیت ہے بعد یاد بگیرم من سه بار نماز کنم واجب شی تو نماز نہ کھتا پتہ نماز بکن یعنی چی نو عرض کن زانو جان واجب خدمت متوجہ بھی کہ یا رسول اللہ من نماز تعلیم بده من سوچ بده من سبق دے من چطور نماز بکنم حضرت فرمائیں کہ اپما تکبیر بگوش اپم قیام بکن چو قرائت بون چو رکوع برو چو قومہ بکن چو سجدہ برو چو جلسہ بکن و اپم نماز ادا بکن رب ہمارا شکل نماز کو نوم رہا دگ بس نماز اقامہ مانا اسی ہے کہ نماز شرائط مراعات میں و ہمیں نماز کے قرآن عظیمہ فرمانتا ان الصلاۃ تنہا ان الفحشاء والمنکر نماز انسانا چه بیحیائیه و چه بدکاریه باز داری و مروچی متاسفانه خیلی از ماها نماز هم کنی و مبتلای فحشاء مبتلای منکرات چرا؟ زانه نماز نهیم وگرنه خدا فرمائن تا که نماز چیزیه که خود به خود مردم از بدین کارا منه که نماز گزار نماز کن تو دزی که رهزنی که انسان بنزین ریچی تو آتش ده استغفر الله بزانه این نمازی نه که ادا کنه گنتی این در رنگ نماز گزاران فریبکاری کن در نماز گزاری نزا خدا فرمانه اقیم الصلاه نمازا به پا بداری یعنی کاملی نماز ادا بکنی حتی پیغمبر علیه السلام در این نماز صفان اشتاتا ابوال صفی راست بکن گاهی واجه صفان ستاها و قدم جا سینیانی چاره تنظیم کو صف برابر با فرمانتی صفان برابر کنی که همی صفانی هم راست کنک جزو اقم صلات نماز بپا دارگی یعنی آ جماعتی که آئی صف کجو کولا ببا گویا که آئی نماز کو ولی نمازی بپا نداشت کپ چندی نمازی ناقصی نمازی کتی این کاملی نمازی گناهان صغیرین ولو اینکه متوجه به توبه مبی خدا به برکت همیشه من نماز و عبادات معاف فرمان حدیث آیا تھا کہ الجمعت و الی الجمعت کفارت لما بینہما، آ جمعہ تا یہ جمعہ شما بخوبی ادا کتا، اگر یک کوچکین گناہ های تعداد شما سر زد بودتا که متوجه نیچنا توبہ بکنے، خود بخود اللہ تعالی بھی ادگ جمعہ حاضری برکتا یہ درمیانی گناہانا معاف فرمانی، کبیریان توبہ حلوٹی مزنی گناہ. ہر نمازی از پنج وقت نمازا در میان چ انسان خطای لغزشی بی صغیره خود بخود آ گناہ معاف با، وضو برکتا خیلی از گناہ شستشو با معاف با. لذا نمازانی جمعیانی جماعتانی پایبندی عزیزان برای مشمع اصلاح ظاهر و باطن درون و برون و اصلاح فرد و جامعه، اصلاح مجتمع و جامعه انسانی و خیر دنیا و آخرت، صلاح و فلاح هر دو جهان نقش اساسی داری. خداوند متعال جل علا شانو به ما شما ای توفیقا عنایت بفرمانی و نماز که بعد از ایمان به خدا مهمترین رکن اسلامه. حدیث آیاتا که نماز ستون دینه، کسی پرک بین انسان، فاصله بین انسان و کفر نماز ترک، نماز این که نماز کسی ترکو به کفر رسه. امام احمد بن حنبل از ائمه چار مذهب و چنائی بالاترین شخصیت در علم، الله حضرت ابن مبارک، اسحاق بن راهویه، ای هر دو شاگردان مستقیم حضرت امام ابو حنیفه، عبداللہ ابن مبارک محدث بزرگ و عارف عظیم شان و اسحاق بن رایوها محدث بزرگی که امام بخاری شیخ و استاذ، امام ابو حنیفه شاگردان و امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ که امام اعظم شاگردانی شاگرده، امام شافعی شاگرده، امام شافعی امام محمد و امام ابو یوسف شاگرده، امام ابو یوسف امام محمد امام اعظم شاگرده. ای واجهان نزدیکا ترک یک نماز فرضی عمدن کفر، اینقدر نماز مهم، یک نماز فرضی ترک نگو پدا به قصد بدون عذر ولو قضایی بکن، اگر توبه ذریعه بخشق مبی قیامتا بزرگان حساب جتا طبق یک روایتی مفهوما 22,800,000 سال جهنم عذاب یا نمازی سزایی. الله حضور جلال جل علا شانو حفاظت بفرمانی و مارا دین ای ارزشمندین و ای سازندین و ای مصلحین که نقش اصلاحی در درون و برون و جامعه و فرد مداری نماز اشی حفاظت و اشی رعایت و با جماعت ادا کنگه توفیقا بما عطا بفرمانی. انسان نماز کامل همانی که با جماعتی ادا بکن، نماز بدون جماعت نماز ناقصی ادای ناقصی. حدیث آیاتا که نمازی که شما لوگی بکنی تا مسجدی کنی، مسجد نماز 27 درجه تفاوت داری با ایا، نمازی که در مسجد جامعی بانی 500 درجه تفاوت داری. باید صحابی که به نماز با جماعت ادا ببی، حتی اگر چنانچه وقتی انسان به سبب عذری حرکت کو برای جماعتا، اهل جماعت چه جماعت نمنتا، ولی یه وقتی طوری بو که امام جماعتا قرائت مختصر تروان یا زودتر ما شروع بود یا آئی راہ مشکلی پیش یاد یا وحدی تم مسجد رسے نماز تمام بودتا ولی به قصد جماعت در آتا، اللہ تعالی آئی ثواب جماعت عطای فرمان. خدا و بنده کم ترین کوشش و زحمتا به حدر ندن تو رائغان نبا زائی نکان. و باز برها که انسان هما عبادتی که آئی رندہ بودتا که انجامی بدا ولی رسید بودا چه دستی رفتگا آن نحوه عبادت افسوس و هما افسوس چه بسا که ارزشی چه آدگرانی هما کنگا که کتا که چون شرش ادا نکتا هما شخصی که شریک نبودتا ولی افسوس وقت چرا من پشکب تو هما افسوس چونان جبران که چه آدگرانی هما جماعتا حتی بدیما تر رو بالا تر رو. مولانا جلال الدین رحمت اللہ علیہ واقعہ کے بیان کو تاوا منی ایمرو چگی ارائز خاتمے واقعی فرمانی حضرت مولوی رحمت اللہ علیہ صاحب مسنوی مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے مردی برائے به طرف مسجد در حرکتا به مسجد دفا کرسے منظوری نماز جماعت شرکت کنگا، وقتی که رسے مسجد دفا دیسی مردم چه مسجد در کفاگن جماعت تمام بود. یک شخصی که گویا روبرو هم مقابله بود چاندیما در آگه وقتا گوشت شما در آگی پچه گوشت نماز تمام بود، شی افسوس چه حسرت و ارمان یک دوتی گوشت بخاری دخان دودی از قلب به دماغی بلند بید، یک آهی چه سری دریه شیع افسوس آه نماز جماعت تمام بود، من پشت گفتم. یعنی از ته دل درد من دیدی که چرا یک جماعت چه من دست رفت. مولانا فرمانی که این جمع تا همی مردمان که درآگتا یک صاحب حال، یک عارف بالله، یک ولی بر حق صاحب کرامات و کشفی، آی چشم ظاهر و چشم قلب جاهای دیست که هر کس دیست نکو، آی ای وقتی متوجه بو که این مرد آه از بس که خیلی درد مندانه و صادقانه، با اینکه از جماعت پشکبتا به اندازه به درگاه خدا درجه قبولیتی حاصل کو که تمام وقت نماز کروکانی که جماعت و غیر جماعت نمازش کتگا ولی نمازش به درجه قبولیت نرستگتا، خدایا به تو فعل اشی آها پهکی مردمانی نماز قبول فرمایید. یعنی چی ارزش مندی آهی ها. مسلمان دل درد خیلی ارزش، دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. کعبه بنیاد خلیل آذر است، دل نظرگاه جلیل اکبر است. بیچاره که چینچو دل ما شما نه معمولی انسانانی بلکه اهل الله، همانی که آن قلب تاب ورگ خدای عرش تکانده ما شما شب روجتا آن ناراضی کنی، ناراضی اسباب فراهم کنی. ما پیغمبر سنتانی ترک دیگا پیغمبر قلب مبارک عزیت و آزار رسی نکی و چی استغفار نکنی. شکیه ای وحدی همه عارف میدان کو همه که ای حالتی دیشی آه قبولیت ہے که به عرش را رسے یا شی دستی گفتن گشتی واجا تو پریشان ہے که تو جماعت شریک نبود تگه پشکب تگه من حاضر ہوں تو معاملہ بکنو، من ای جماعت نماز گتا من وطی جماعت ثوابا تر دوں تو همی وطی آه ثوابا به من ببخش معاملہ بکن. آئیو که خوب ہے شر نمجا منی آه تیگه تو وطی نماز منع بده خدا دربارہ دعا کن قبول. گفته آهو درد از آن آمد برون، آه او میداد از دل بوی خون. یه پیمی آهی که با بوی خون دره دگد چانگو قبول کنک بو و اعلام بو که حرمت این اختیار و این قبول شد نماز جمله خلقان قبول. حاطف غیبی اعلان کو که ای مرد بخشش آو و تی نماز با آئی دیگا جماعت ثوابا و ایشی و تی آہ با آئی دیگا خدایا و ایشانی ای ایسارگری برکتا و ای آہ تو فیلا تمامی مخلوق ای نماز دنیا تا قبول نو تگتا آن نماز خدا شرف قبولیت عطا فرمائی. لذا نماز جماعت شرکت کنگه یک برکتی هم میشین که اگر انسان وتی نماز شایسته قبول مبی در آجم انسانهای مقبول الله موجوده که آن نماز شرف قبولیت داری به تفایل همه یکی شخص شاد ادگه صدها نفر ادگه جماعت قبول کنه که من جزو بخشودگان و مقبولان قرار گرن. خدایا مرا به حرمت ای روچا و ای زمانا و ای مکانا ای الله وتی فضل و کرم و رحمتانی چرا داخل بکن، مرا در تمام امور شان مقبولیت عطا بفرمان، مرا از مقبولان و تی درگاه قرار بده و ای حرارت و گرمی بخاطر نماز انتظار تحمل کنگ عوضاء خدا قیامت حرارت میدان محشر گرمی جهنم گرمی میدان حشر ای خدا از سرما و ای نماز گزاران و مسلمین دور بفرماین و تی عنایات و کرم و رحمتانا شامل حال تمام ما قرار بده و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اکبر لا اله الا الله برابر کنه برای سنت آماده بدیه مصطفیم پور اکبر الله اكبر الله اكبر